Nie, ja myślę, że trochę, że mnie się wydaje, że nie toczy się tutaj poważnej dyskusji. To znaczy, z jednej i z drugiej strony nie toczy się poważnej dyskusji, ponieważ myślę, oczywiście problem płci, także też właśnie problem tożsamości płciowej dotyczy promila ludzi. Ale my żyjemy w nie kraju... Nie rozpętujmy wielkiej debaty na temat promila ludzi. No tak, się... ale my żyjemy też w kraju demokratycznym. W związku z tym każdy, nawet jeżeli to jest promil, ma prawo wygłaszać swoje zdanie, organizować sesje naukowe. Ale nie wychowywać dzieci tych, którzy sobie tego nie życzą. No nie to jest pewien o tym, problem. Że jeżeli stanowimy... Te przedszkola, myślę, że były pewną iskrą zapalną, że u niektórym przelało, to nie ulało. Ten jeden promil wydaje sobie gazetkę na powielaczu, nie a nie żadna gazetka. Ale przecież może też wydawać na powielaczu, bo ile sprzeda, tyle sobie wydaje. Zgadza się. No i okazuje się, że w tych manifach poszło 4000 ludzi. No i dobrze, i właśnie to jest moment, przepraszam, ale ja tutaj niestety muszę jak ten kat pilnować czasu. Kolejna nasza runda, zresztą bardzo, bardzo soczysta, dobiega końca. Właśnie pogadamy sobie w kolejnej rzeczy, możemy się teraz już zastanawiać nad tym. Pogadamy właśnie nad temat już nie tyle samego zagrożenia, ile właśnie recepcji i szans gender w Polsce, a na razie przeskoczmy do czasów, kiedy takie rzeczy jak gender przynajmniej u nas nie istniały i zanurzmy się w odmętach sypu. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, na wskutek niesprawiedliwości dziejowej wyeksponowaną na rubieży zamiast w Ministerstwie Zdrowia, wszedł raz do mnie pacjent, w którego twarzy malowała się tajność i zaawansowana bolesność. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Dolega mnie, pani doktor, oparzelizna. Całe brzucho mam zdewastowane. Proszę bezzwłocznie unaocznić schorzenie. Otóż i ono. Gdy pacjent rozchylił poły czarnej skórzanej kurtki, uderzył mię widok wręcz niepokojący. Brzucho na całej swej powierzchni było istotnie trzeciego stopnia. Jak się pan tego nabawił? Otóż, pani doktor, paliłem akta. Rozumiem. Akta. Posiada pan zazdrosną żonę. Skądże znowu? To nie były akta damsko-erotyczne, tylko służbowe. Ach, tak. Proszę dalej. Niestety, ze względu na tajemnicę służbową będę zmuszony w niektórych akapitach zamiast słów wydać z siebie krząknięcia. Proszę się nie krępować. Otóż, 2 dni temu nazad podeszedł do mnie zwierzchnik i wyraził się tak. Ty, weź no ten plik i spal go niezwłocznie w miejscu odosobnionym. Najlepiej w... Tylko zachowaj czujność, bo w każdej chwili może to podpatrzeć. A wtedy ja ci nogi powyrywam z... Proszę dalej, proszę. Co? Zamieniam się na słuch. Wziąłem więc... Udałem się na skwerek przy... Zapaliłem ognisko, aż tu nagle nadchodzi komórka solidarnościowa. Przykryłem więc ognisko brzuchem, że niby jestem po pijaku i sobie leżę. Niestety komórka okazała się gadatliwą. Słówko o tem, słówko o obem, a tu brzucho mię parzy. Jak wreszcie odeszedła, to byłem już cały w bąblach. To rzeczywiście przykre. Pozwoli pan, że skonsultuję oparzeliznę przez medyczną lupę. Pauza. No cóż, mogę to zdezynsekować i wykonać przeszczep skórny. Proszę uprzejmie, tylko skąd skóra? mogłabym użyć pańskiej własnej. Co to, to nie. Mam też rękawiczki gięzowe, które właśnie odebrałam z pralni. No to już dużo lepsze. Pozwoli pani doktor, że znieczulę się we własnym zakresie, bo mam na stanie gaz obezwładniający. Psst! Gdy pacjent własnoręcznie się obezwładnił i rozciągł na leżance, zdezynsekowałam brzucho nadmanganianym, sprułam rękawiczki, rozciągłam na oparze liźnie i przyszyłam cadgutem. Już po wszystkim. O, dziękuję. I przyznaję, że już się zaczynam czuć ulgowo. Żegnam stukrotnie. A jakby się pani doktor powinęła noga w sprawach, to proszę na mnie liczyć. A jakby się paliło, to proszę wodą. Pacjent wyszedł utysfakcjonowany, co niestety nie znalazło wyrazu na parapecie, już nie mówiąc o stracie rękawiczek. Ci pacjenci tak się znarowili, że niedługo już nie będę mogła przywiązać końca do końca. Chyba się przerzucę na wyrób komputerów albo anten satelitarnych, bo tylko na to jest jeszcze w kraju popyt. Co wnioskuję z reklam naszej telewizji. Do usłyszenia. Toż to były czasy, gdy pachniały lasy, w kartach same asy, napęczniałe kasy. Szło się ulicami, chłopcy z dziewczynami, mądrzy z wariatami, gwiazdy z latarniami. To nie było jak sen, żaden czar ani mit. To się działo na Chmielnej Street. Świat, co wyszedł z mody, farbowane brody, zielone ogrody, malinowe lody, bogart na ekranach, czysta woda w kranach, młodość nieprzespana, ziemia obiecana. To nie było jak sen, żaden czar ani mit. To się działo na Chmielnej Street. Żony jak melony suszyły welony, anioł podchmielony, nieba uczepiony, szampany o świcie, korki na suficie, łzy łykane skrycie, życie jak w Madrycie. To nie było jak sen, żaden czar ani mit. To się działo na Chmielnej Street. Dziś to już wspomnienie, żarliwe westchnienie, zaglądają w sienie zapomniane cienie. Ja tam byłem, żyłem, jesień zobaczyłem, wszystkie lustra zbiłem, serce zostawiłem. To nie było jak sen, żaden czar ani mit. To się działo na Chmielnej Street. Przechodzimy przyspieszony kurs ekonomii stosowanej i nie uczymy się jej na podręcznikach, tylko na własnej skórze. Przerobiliśmy już takie terminy jak inflacja, hiperinflacja, indeksacja, bezrobocie, recesja oraz wolny rynek. Akurat hasło wolny rynek przerobiliśmy gruntownie na przykładzie chleba naszego powszedniego w niedawnym, wielokrotnie świątecznym tygodniu. A było tak. W poniedziałek, po wolnej sobocie i niedzieli, a przed 1 maja zabrakło chleba. Potem w środę, po święcie ludzi pracy, a przed wymienionym za 22 lipca świętem 3 maja zabrakło chleba po raz drugi. Następnie w piątek, po święcie uchwalenia konstytucji, a przed wolną sobotą i dla niektórych niedzielą, chleba było tyle, że piekarze musieli go przerabiać na suchary. Oczywiście od razu zerwały się głosy, że jakim prawem w Wigilię robotniczego święta nie ma chleba, że to sabotaż i ktoś pragnie celowo osłabić ewentualnych manifestantów z balonami i szturmówkami. Że należy wyciągnąć konsekwencje, winnych ukarać, dać naganę z ostrzeżeniem wpisania do akt. A tu nie ma kogo karać. Jeśli jest jeszcze gdzieś ukryty w ostatniej szufladzie jakiś urzędnik od chleba, to należy go natychmiast przenieść do piekarni. Nie ma na świecie takiego aparatu administracyjnego, który by, korzystając nawet z komputera z końcówką w każdym domu, był w stanie wyliczyć z dokładnością do jednej kromki po przecinku, ile chleba potrzeba danego dnia. Precyzyjny komputer musi być zastąpiony przez nieprecyzyjną grę pomiędzy ceną, podażą i popytem. Konsument kupi chleba tyle, ile kupi, lub kupi mniej, bo zabrakło. Jeśli chleba brakuje, to znaczy, że ktoś nie chce lub nie umie zarobić, a na to nie ma paragrafu. Ale życie dowodzi, że jednak znajdują się tacy, którzy chcą zarobić, no i znaleźli się tacy w piątek przed wolną sobotą. I to w nadmiarze. A ponieważ było ich więcej niż chętnych do kupienia chleba z furgonetki, zostali do poniedziałku przed roboczym wtorkiem z czerstwym pieczywem. Ktoś zawoła skandal, marnotrawstwo? Możliwe, ale innej drogi niestety nie ma. Musi się piekarz indywidualnie dogadać z klientem. Należy przypuszczać, że ci, którzy nie zarobili w piątek, zarobią następnym razem w poniedziałek i w środę i wszystko się wyrówna. Byle temu procesowi wyrównywania się nie przeszkadzać. Bo jeśli znowu powołamy jakiś strasznie ważny urząd do spraw wypiekania chleba przed majowym świętem, powróci układ, w którym piekarz buty muruje, krawiec piecze mieszkania, lekarz w sklepie handluje, a murarz myje ubrania. Jungen Mann von Essen, gefahren Mercedesem, wprost Einbahnstraße zjechał pod twój blok. Ty miałaś 20 zloty, myślałaś tylko o tym i poprawiłaś zaraz Golden Lock. A on był kibernetrzem, przystojnym jak Hans Genscher. Miałaś tylko Finzen Jareal. Więc byłaś kleine Fräulein, a on był ein groß Heurat. Dlaczego wtedy powiedziałaś halt? In dem Zimmer zdejmowałaś potem sweter, bo Büsthalter z burdy ci wypełniał sen. Dein Zizman zawołał do nerwety. Kleine Mädchen, das ist dir auf Wiedersehen. Nie wiedział, jak cię nazwać, więc prosił, bitte Ausweis. Nie rozumiałaś, co od ciebie chciał. Myślałaś, postaw sznapsa, a on ci dał szklapsa i wrzasnął tylko to jest gode frau. Był z niego numer lepszy, chciał z tobą, no i on zechcić, a ty mu dur się śmiałaś prosto w nos. I choć nie byłaś w wojsku, odrzekłaś mu po polsku, serwut nie ze mną te numery klos. Dein Zizman, Mercedes ci nicht kaufen. Gute Nacht, nie powie ci przed snem. Bo nad wami wisiał napis hier nicht rauchen. Nur für Deutsche, Hände hoch, auf Wiedersehen. W efekcie drang nach ostem, spędziłaś noc pod mostem. A rano poszła szlafem do Zuchaus. Ściskając Kugelschreiber, co dał ci Easy Rider, a w radiu śpiewał właśnie Mittwoch Klaus. talent rodzi, bo nie wsiądziesz za nic ze mną do Wartburga. O nein, adie, Fräulein, meine Kleine, spadaj stąd. Albo jak kokietek ci urządzę płowce, jeszcze powiesz danke mein Herr Gott i zatęsknisz jak dyrektor za związkowcem. Adie, Fräulein, meine Kleine, spadaj stąd! Drodzy radiosłuchacze, w naszym cyklu Idzie Nowe przedstawiamy dziś głos opinii. Oto dyrektor Niezależnego Ośrodka Badania Niezależnej Opinii, niezależny socjolog Bronisław Baton-Beton. A, dzień dobry. Dzień dobry. Ja od razu rzucę hasło. Idź nowe do rozumu po głowę. Interesujące. Jednak przejdźmy do rzeczy. Zanim przejdziesz do rzeczy, zabierz swoje rzeczy. Jest pan w doskonałej formie. Dlatego spytam wprost. Co słychać? Jedno i to samo. Gerek, gerek, gerek, gerek. I to jest zjawisko społeczne? Społeczne. Efekt reklamy, którą robi Rolickiemu Żukrowski. My, socjologowie, nazywamy to neogierkizmem. A w czym to się przejawia? We wszystkim. A weźmy Piotrków. Weźmy. Podczas meczu tamtejszej Concordii widownia zamiast śledzić akcję skandowała: pomożecie, pomożemy, pomożecie, pomożemy. I sama sobie biła brawo. Nie bywało. To jeszcze nic. W Szydłowcu zaczęli budować drugą Polskę. Niejaki Józef Żelazko zbudował naprzeciwko swego domu jednorodzinnego drugi. Dokładnie taki sam. Dokładność posunął do tego stopnia, że nawet naprzeciwko wychodka zbudował drugi. Tak samo konwojtowy. Zapewne znalazł licznych naśladowców. A niestety nie. Nie mogąc się zorientować, w którym domu właściwie mieszka, Józef Żelazko popadł w rozdwojenie jaźni i został umieszczony w szpitalu. Tak, życzymy mu powrotu do zdrowia i do domu. Czy odnotowano inne przypadki? Liczne. Na Śląsku całe rodziny spędzają weekendy na polach pobliskich PGR-ów. Mężczyźni ćwiczą pompki, a kobiety wydziobują ziarnko do ziarnka pod hasłem, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatnio. U nas w Lubelskim dziobana aż przedała się miarka. No, znam, znam. Tak samo można powiedzieć: krople do kropli, aż się kto utapli. Tak, dobra. A czy są jakieś inne jeszcze sygnały? Są. Wśród młodzieży szybko rozwija się ruch harcerski imienia Drucha Babiucha. Powstała też międzygminnówka komunistyczna, uznająca za swego idola Polaka Potrafi. Że, kogo? Bohatera historii. W latach 70. obok Edwarda Gierka najbardziej krzyczano trzy nazwiska: Leonid Breżniew, Piotr Jaruszewicz i Polak Potrafi. A jak pan tłumaczy te wszystkie zjawiska? To wynik ogólnej tendencji. Chodzi o powrót do tradycji przedwojennej. I ta przeszłość ma przyszłość? Ma. Nie wiem, się ktokolwiek pamięta. Gierek nam skoczy na prezydenta. Gdybym ja wygrała w totka, to śmiałabym się jak szprotka i brodziłabym we śnie, że to trafia tylko mnie. Nareszcie, nareszcie Sylwester w Budapeszcie i niebo jak miska i jest co do pyska wziąć. I jeszcze raz runda, ech bosko, picunda i pańska Bystrzyca, celnicy, granica i klops. Gdybym ja dostała medal, ubrałabym się jak Leda. Jak pracujesz, no to masz, pora w końcu podnieść twarz. Nareszcie, nareszcie Sylwester w Budapeszcie i niebo jak miska i jest co do piska wziąć. I jeszcze mama ja, co sladko nas trapa, a ja euforia w euforii, a komfort to bądź co bądź. myszko, to była cudna noc, cudna noc, cudna noc, czarowna noc. Gdybym na dożynkach kiedy na czele barwnej czeredy podawała państwu głos, bym już trzymała los. Nareszcie, nareszcie Sylwester Budapeszcie i niebo jak miska i jest co do pyska wziąć. Węgierski kazusek, rumuński łańcusek, bułgarski kłamcusek. Ech, myślę to bądź co bądź. Pierwszą grupą inwalidzką cieszyłabym się jak piskosz. Paszport w dłonie i do kas, niech ogary pójdą w las. Nareszcie, nareszcie Sylwester w Budapeszcie i niebo jak miska i jest co do pyska wziąć. Balanga, balaton, bata, tam baton i piknik w Rodopach. To nasza sferderowana Europa. Bądź co bądź. Śpiewała Ewa Dałkowska, skądinąd piosenki kompozytorem był Jan Pietrzak, tekst Agnieszki Osieckiej, wcześniej Andrzej Zaorski, Jerzy Kryszak, Jacek Zwoźniak, Krzysztof Jaśler, Tadeusz Ros oraz Ewa Szumańska, Jan Kaczmarek. A my wracamy do Krzysztofa Fezeta, do problemów związanych z inwazją gender. Ale właśnie z tą inwazją. Wygląda na to, że Polska jest trochę odporna i być może to niebezpieczeństwo to jest przesadzone. No, na czym to polega? Chyba jest pewna nadreprezentacja medialna, że tak powiem, zjawiska, ideologii, wyznawców, bo jak ideologia, to i wyznawcy. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę też o tym, że no, jest to pewne grono ludzi, które, no, że tak powiem, próbuje to nam gender wtłoczyć. Ale od może przedszkoli to jest również aż tak, po uniwersytet trzeciego tak, wieku. Że ci ludzie, którzy już robią to na ten temat doktoraty, w związku z tym muszą coś robić. To po prostu troszkę również się samo napędza. To prawda, ale gdyby zaczęli się zajmować prawdziwie, rzeczywiście pracą naukową, ja bardzo chętnie przeczytałbym pracę naukową, na przykład jakiejś polskiej doktorantki, czy pani profesor, na temat rzeczywiście gender jako nauki. To znaczy, to wszystko, o czym się mówi poważnego w tym temacie, czyli role kulturowe i tak dalej, i tak rola, dalej. Rola płci. Rola płci i tak dalej. Ale kiedy słyszę, powtarzam, o 8 płciach nieszczęsnych i o tym, że ci sami ludzie, właśnie to dość nieliczne grono, który mógłbym nazwać, no powiedzmy, właśnie jakimś takim lobby genderowym, jest bardzo głośne, no i bardzo, powiedzmy sobie szczerze, no w mediach wpływowe. Tylko czy to się przekłada na sukces uliczny manify? No nie. No, na sukces uliczny się nie przekłada, ale proszę zwrócić uwagę, że czasami przekłada się na sukces polityczny. Bo jeżeli duża partia, u nas akurat mała partia pod tym sztandarem się połączyła, natomiast jeżeli to bierze na swoje sztandary duża partia, jak na przykład partia socjalistyczna francuska, czy socjalistyczna partia hiszpańska, ta partia między innymi, to się znajduje na jej sztandarze, dochodzi do władzy, realizuje genderową rewolucję i co najbardziej smutne, traci tę władzę, jak w przypadku Hiszpanii, i już pewnych spraw odkręcić się nie daje. Ale ja myślę, że też polska specyfika jest inna. Dlatego, że u nas... Nawet lewica tego nie łapie. Właśnie. To jest u nas domena środowisk właściwie uniwersyteckich. części środowisk uniwersyteckich. Myślę, że to się też jakoś tam wiąże z grantami. Zwłaszcza europejskimi, oczywiście. Że to są tematy, oczywiście. Na które się dostaje europejskie granty i to bardzo wzmaga zainteresowanie. No, na ten kurs, o którym mówiłem, pod auspicjami, że tak powiem, Polskiej Akademii Nauk, oczywiście pieniądze pochodziły z europejskiego grantu, a 5 godzin z 14 godzin tego kursu to była wycieczka do zoo. No, ale to bardzo przyjemne, dostawać bardzo pieniądze przyjemne. Z Europy. A ponieważ Polacy są dużymi cwaniakami, podejrzewam, że powstaną habilitacje pod tytułem Rola gender w budownictwie mostów, powiedzmy sobie. Ale ja myślę, że to jest w ogóle część o wiele większego zjawiska i o wiele ważniejszego. Mianowicie my ciągle mentalnie żyjemy w takim przeświadczeniu, że postęp jest rzeczą dobrą. To, co od jakby wieku XIX, a nawet XVIII było obowiązującą ideą, że to, co jest postępowe, jest dobre, to, co nie jest postępowe, jest niedobre. I to jest taki nowy obraz postępu, który jest od razu nacechowany pozytywnie. A jego choć oponenci... prowadzi do samounicestwienia, jakby niektóre aspekty ideologii gender. A jego oponenci są jakby od razu na negatywnie. Ale z komunizmem mieliśmy podobno, z komunizmem też mieliśmy, ale właśnie chciałem zwrócić uwagę, od początku się usiłuję przebić, mianowicie, co jest najsilniejszą stroną tego rodzaju rzeczy? To, że przywłaszczony zostaje przymiotnik naukowy. Że podobnie zresztą jak było z marksizmem, czy że po prostu socjalizm naukowy, to od razu dostaje pewien handicap, nie mówiąc o grantach. Choć tu droga była odwrotna, prawda? Tutaj się zaczęło od jednak pewnego rodzaju badań naukowych. One co więcej dalej są i one dalej trwają, mają one sens. One dalej trwają, bo tylko wszystkie naukę ale cała, że tak powiem, ta mała rzesza podczepionych pod to przy różnych ideologów, no lewicowych, nie chcę używać słowa lewackich, choć w tym przypadku no, lewica również ma mieszane uczucia co do gender. Dobrze wydaje mi się, że jednak na ten temat rozmawiamy. I dobrze, że potrafimy się jednak w Polsce z tego śmiać. Przypomnę taki rysunek znakomitego rysownika Andrzeja Krauzego, którym kobieta stoi z wózkiem i druga podchodzi i pyta, chłopczyk czy dziewczynka, a odpowiedź pada, nie wiadomo, dziecko jeszcze nie zdecydowało. tego typu żarty, gdyby myślę... Gdyby nie było takie śmieszne, byłoby straszne. Gdyby nie tak. Ja myślę, że właśnie nie ma w tym nic strasznego, ponieważ polskie społeczeństwo jest jednak uparcie konserwatywne. To znaczy, nie krytykuję postępu, ale jest bardzo konserwatywne i cała ta historia z gender jest bardzo, wydaje mi się, pouczająca. Otóż nikt na to specjalnie zwraca uwagi, póki ludzie nie usłyszeli, że może to dotyczyć ich przedszkola, ich szkoły, jednym słowem, może ich rodziny, może dotyczyć ich życia. To bardzo taki naturalny odruch, prawda? Tak, i w tym momencie społeczeństwo polskie zareagowało bardzo konserwatywnie, ponieważ jeszcze nie zorientowało się, o co chodzi, ale już zaprotestowało, Chłopcy przychodzili zapłakani do domu i mówili mamie, kazali mi malować i przebierać sukienki. No to wiedział tam ojciec z matką, co tam się dzieje. Ale ja myślę, że powód tego jest o wiele prostszy. Rodzice chcą, żeby dzieci chodziły do takiej szkoły, czy do takiego przedszkola, jakie oni sobie wyobrażają. No i żeby miały dzieci na przykład. Tak, też, oczywiście. Więc ja myślę, że w Polsce to jest niebezpieczeństwo przesadzone. Pod warunkiem, społeczeństwo nie jest Marek, wszystko skłonne, pod warunkiem, że nie będzie to w zestawie praw podstawowych, które będą obowiązujące. I na przykład nasze spory o kształt Unii, o Europę ojczyzn czy Europę federacyjną nie dotyczy bynajmniej rzeczy praktycznych typu wolność poruszania, cła i tak dalej, tylko donosi tego, że pewnego dnia Szwedzi z Finami i Włochami przegłosują. A ja kocham Polaków za to, że nigdy do niczego ich nie można zmusić. Jeszcze w historii to się nie zdarzyło i moim zdaniem... Również Unia Europejska nie da rady. Unia Europejska nie da rady, jeżeli nie ale będą mogli jawnie... Ale można Polakom coś zabrać. Można Polakom zabrać i to się z kolei zdarzało bardzo często. Ostatnie zdanie dla Krzysztofa Wezeta, gdyby miał powiedzieć, jaka perspektywa tego zjawiska u nas. No, mam nadzieję, co niełatwo się, znaczy nie trudno się domyślić, mam nadzieję, że perspektywa jest dość znikoma i że to poklasku u nas jednak większego nie znajdzie, choć nie ukrywam, że właśnie przez ten wzgląd na ten postęp i na to nasze zachłyśnięcie się bardzo częste tym, co płynie z Zachodu, a gender w ten sposób rozumiany, ideologicznie przypłynęło oczywiście z Zachodu. Mam wrażenie, że no jest, że tak powiem, masa małolatów, którzy dziś szukają w Polsce jakiejś drogi dla siebie i tak dalej. I nie będzie to polegało na tym, że oni się będą przebierać w sukienki czy zamieniać rolami. Natomiast pewne zainteresowanie wszystkim, co burzy pewien porządek społeczny, burzy ten konserwatyzm rodziców choćby, pewien wiek buntu, facebookowe rewolucje. To wszystko sprawia, że ten temat się jeszcze gdzieś tam będzie tlił. Tym bardziej, kiedy wartości konserwatywne w naszej części Europy zawłaszczył Putin. Wracamy do Sypu. Oj, doigrasz się kiedyś, doigrasz, mówiła babcia biała dama, kokieteryjnie unosząc giezło kościstą dłonią. Kto widział tak krążyć? Stryj Dracula wyszczerzał swe trzycalowe siekacze. Przyzwoity upiór siedzi w domu i tylko o określonych porach wychodzi na łowy lub na tankowanie. Nie, przerost ambicji, chichotał kuzynek gnom, wzbudzając wesołość pozostałych członków rodziny z wiecznie skrzywionym wskutek wadliwie umocowanego szwu baronem Frankensteinem na czele. Ja muszę... Tam na mnie czekają, odpowiadałem i poprawiwszy purpurową pelerynkę, wylatywałem w noc mroczną i gęstą jak zupa po proletariacku. Cóż tam, rodzina, przesądy klasowe starego rodu feudałów, do mnie należała przyszłość. Ku mnie zwracał oczy spracowany funkcjonariusz i spuchnięta od bezsenności protokolantka. Moje skrzydła zataczały coraz szersze kręgi. Tu mu snąłem zgarbiony kark latynosa, sadzając nań komendanta wyzwoliciela. Tam wciągnąłem do władzy murzyńskiego kacyka. Ówdzie poszczułem jeden narodek na drugi w ramach walki o pokój. I na koniec posiadłem 1000 lewicowych intelektualistek. Czymże byli wobec mnie ci wszyscy pożałowania godni kuzyni? Stetryczałe upiory angielskich zamków pędzone owsianką i flegmą. Załogi statków widm, niezdolnych zatopić nawet byle niszczyciela, błędne ogniki z moczarów. Ja dysponowałem prawdziwym ogniem, wspartym myślą naukowo-techniczną i nieprzebranymi rzeszami neofitów. Byłem coraz większy i większy. Nie znałem litości. Cały świat był w zasięgu mojej ręki. Kiedy zaczęło się to psuć? Kiedy wprowadzono elektryfikację? Kiedy zlikwidowano analfabetyzm? Kiedy jeden wąsaty elektryk sprawił, że równocześnie wszędzie wkręcono wyrwane przed dziesięcioleciami korki? Nagłe światło poraziło mnie. Raptownie moja wspaniała szata okazała się strzępkami czerwonej włóczki. Moje zastępy sępów i wron okazały się gromadą wróbli. Zdążyłem jeszcze usłyszeć strzały dochodzące z twierdzy Drakuli, a potem moja metafizyczna tkanka rozsypała się w kawałki. Już nie mogłem dalej krążyć. Resztką sił doczołgałem się do nory, ścigany szyderczym rechotem gnoma, który w charakterze posłańca niósł depesze między dwoma cmentarzami. Fryderyku E., wszystko wskazuje na to, że po 142 latach stworzone przez nas widmo przestało krążyć po Europie. Twój Karol M. Kabaret Otto. Stanowisko prezydenta jest chwilowo zajęte, więc nie czeka cię wielka polityka. Oj nie, nie. Lecz możesz wpływać na swe sprawy codzienne. Czasem wystarczy oczu nie przymykać. Obywatelu, już pora przepędzić ze szczegółów diabła, bo z drobiazgów składa się historia. Tak, tak. I jeszcze pamiętaj, że na swojej zagrodzie jesteś równy wojewodzie. A co, obywatelu? Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, nikt fachowiej niż ty osobiście ci nie dogodzi. Obywatelu, obywatelu. Demokracja jest sztuką kochania. No i tak, tak. Dla społeczeństw, czyli dla mas. Dla nas. I choć nie jest to forma doskonała, jednak zdrowsza niż dyktatura jakiegoś gbura. Obywatelu, obywatelu, zrób sobie dobrze sam, przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, nikt fachowiej niż ty osobiście ci nie dogodzi. Obywatelu, obywatelu, tak. A jeśli nie możesz, bo nie to zdrowie, lub w ogóle od sejmików stronisz, to wybieraj mądrze, byś potem nie kwękał, że wszystkiemu winni są oni. Obywatele, oni, tak. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, bo ze szczęścia jednostek, bo ze szczęścia jednostek. Ogólny dobrobyt się tworzy. Ach, obywatelu, obywatelu, ogólny dobrobyt się tworzy. To był młodzieńczy kabaret Otto, a teraz no też młodzieńczy Marek Ławrynowicz. Na czym polega sukces? Ano na tym, żeby rzucić w odpowiednim momencie odpowiednie słowo. Samo słowo ma mniejsze znaczenie. Mamy różne do wyboru, na przykład zdrajca, hańba, targowica, złodzieje, albo zupełnie odmienne, zbawco, wodzu, ojcze ojczyzny i tak dalej. Tylko to już teraz kwestia, żeby się nie pomylić i na widok ojca ojczyzny nie krzyczeć zdrajco, a złodzieja nie nazywać zbawcą. Czasem jednak trudno się zorientować, bo postać dla jednych jest paskudna, a dla drugich mocno przypomina idola i bohatera. Wtedy należy wydawać okrzyki nieartykułowane, ale przekonywujące, żeby każdy uczestnik kłótni miał wrażenie, że właśnie jego popieramy. Tylko że nie każdy umie być przekonywujący. Co wtedy robić? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Milczeć. Telepytia. Panowie! Zatarł ręce szef naszej redakcji, człowiek znany z doskonałych pomysłów i niegorszych układów. Mam szlagier. Coś, co przewija pannę dziedziczkę, kawiarnię Żart, a nawet kabaret Lipiński. To chyba niemożliwe. Jęknął kierownik produkcji, który wsławił się tym, że nigdy, od czasów Sokorskiego poczynając, przez Szczepańskiego, Loranca, Urbana i pomniejszych, aż do Drawicza, nie naraził się nikomu, ponieważ nigdy nie udało mu się przygotować na czas audycji kwalifikującej się na antenę. Nie rzucam słów na wiatr. Pomysł siedzi przed wami. Szef wskazał na kobiecinę w chustce, na którą nie zwróciliśmy dotąd uwagi, biorąc ją za fragment dekoracji do widowiska o Solidarności Wiejskiej. Dzień dobry. Co narobi? Haft, koronka, gawenda regionalna. Zainteresował się nasz inspicjent, przy którym leniwiec boliwijski mógłby uchodzić za demona pośpiechu. Ona wróży. Więcej powiem. Jest jasnowidząca. Jestem. Przebzdura. Nie ma jasnowidzenia. Żaden uczciwy człowiek. Ej, zielony ja, formułady na nim bliskie. Cóżeś tam panocku schował do walizki? Do jakiej walizki? Co ona? Acja to tecka, pewnikiem nie moja. W niej bułeczka z cyrkiem i numer Playboya. Hej! To skubana. Musiała mi zajrzeć do aktówki. Tak? A jak ją zapytam, co masz w wewnętrznej kieszeni marynarki? No co? Płacąca wiezba, na niej gruzka wisi. Łajcy, to nie umowa z firmą Bitsumisi. Nie. Wszyscy wiedzą, że prowadziłem rozmowę z Filharmonią Tokijską. Malowany dzbanek z naderwanym uskiem. A skąd masz dwa melony w banknotach z moniuskiem? Za skomponowanie dla nich... No dobra, poddaję się. Do licha, skąd ją wytrzasnęliście? Z SB? Ze Żywieckiego. Świetnie. Na zastawce damy butelkę piwa wielkości. A transmisja poleci na Żywca. A jaki damy tytuł? Jak to jaki? Wiadomo. Telepytia. Dobry wieczór Państwu. Oto spotykamy się po raz 99 w programie, którego hasło brzmi... Kto pytia, nie błądzi. W programie naszym każdy może znaleźć rozwiązanie dręczącej go zagadki, uchylić rąbka tajemnicy, poznać nieznaną przyszłość. W naszym studiu znajdują się liczne telefony, ale nie musimy ich odbierać. Pytia doskonale wie, kto dzwoni i w jakiej sprawie. Dzwonią z Kawronecki, terkocą turkawki. Powiem sysiuteńko, nie biorąc słuchawki, hej. To potania rewelacyjnie koszta programu, albowiem telefon nieodebrany to numer nieobciążony, choćby był z Nowego Jorku. Odpowiadam na pytanie strapionego z Nowego... Jorku? Z Nowego Sądza. Sumigaj, kiej, by wielka pustca. Dobrzy ludzie mówią, ze się twoja pustca. Lec nie na sołtysa, sykuj ty siekierę, bo nie z nim cię zdradza, lecz z jego soferem. Przypominamy, że była to odpowiedź strapionemu z Nowego Sącza. A teraz odpowiadam 40-latkowi z Grójca, który prosi o nieujawnianie nazwiska Jan Kowalczyk. Słusznie pisy w trawie, mądrze są mizeka, ze was tatko zginął od koli u beka. W 56 rano psy niedzieli, wziął z szuflady gnata i w łeb sobie strzelił. Hej! Coś się tu nie zgadza z tym biednym człowiekiem. Co się ma nie zgadzać, kiej sam był u bekiem. Hej! Przypominamy, że oglądają Państwo program Kto pytia nie błądzi, czyli 100 pytań do jasnowidzącej. 100 pytań... i 10 odpowiedzi. To oczywiście żarcik, albowiem naszą dewizą jest, że odpowiadamy na każde pytanie, które zabrzęczy w tym telefonie. W czasie, kiedy pytia dwoiła się i troiła w odpowiedzi na ludzkie żale i prośby, w małej centralce telefonicznej o kilka kroków od studia... Szefie, dzwoni jakiś facet z pytaniem, kiedy skończymy z pornografią na antenie. Może lepiej nie przełączajcie tego na studio. Będziemy mieli kłopoty z klerem. No, nie mówiąc o KPN-ie. A ja mam komitet obywatelski numer 3 z Koziemłotów. Łączyć? O co chcą zapytać? O co chcecie zapytać? Aha. Chcą zapytać, kto z komitetu numer 2 ma teczkę w SB i co w niej jest. Daj pan mnie. Kierunek zajęty. Kierunek zajęty. Szefie, dzwoni nawiedzony. Pytał numery, które padną w najbliższym losowaniu totolotka. To możesz przełączyć na studio. No a jeżeli numery pozna cała Polska? Co się martwisz? Wypłaty za szóstkę wyniosą wówczas góra 5 milionów? No i co to za suma przy tej inflacji? Szefie, ten się dopiero awanturuje. Żąda bezpośredniej łączności z Pytią. Aż się zdziwi. O co chodzi? O naszą gospodarkę. Chcę wiedzieć, kiedy będzie lepiej. Ale numer. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. No właśnie, tego by tylko brakowało, żeby takie pytanie przełączyć na aparat pytli. Dobra, wystarczy, kończymy program. Tak jest. Holender, no. Co się stało? Nie ma połączenia ze studiem, wyłącznik nie działa. Nie wiedzę, się zmieni, kiedy działa dalej. Hej, stary aparat w tej nowej centrali. Hej! Wyłączcie tę babę! Nie bójta się, ludzie, piekła ani nieba. Choć brak jest odpowiedzi, pytać zawsze trzeba. Przecięcie siekierą kabla rozwiązało sprawę, a wkrótce również naszą redakcję. Zamiast skompromitowanych aparatczyków, studia zapełniły się gromadą młodych, zdolnych i niezależnych. Niebawem powstały setki wspaniałych audycji ku radości całego naszego społeczeństwa. 99,99%. Tak orzecze Pytia, czyli... Państwowy Instytut Testów i Analiz. Pytia. Dawniej OBOP. Szanowne radio, ja niestety nie mam pytań po tym, co oni nam zrobili z 1 majem. Kiedy zobaczyłem, że w programie telewizyjnym nie ma o 7.55 transmisja z Moskwy, a o 10.00 będą jakieś szczebioty bachorów, to zrobiłem się momentalnie czerwony, a sztandar pracy, co go na bazarze kupiłem, sam wyrwał mi się z klapy. Na szczęście od wewnętrznej strony nosiłem i z zewnątrz dziury nie widać. Kiedy mojego Zdziśka, sąsiada, zawiadomiłem, że przy uroczystym śniadaniu świątecznym nie wysłuchamy o tradycjach ruchu naszej klasy, bo razem żeśmy podstawówkę kończyli, i nie zobaczymy w pocie czoła pochodu, postanowiliśmy zadziałać. Całą noc z 30 na 1 obrębialiśmy obrus mojej żony na flagę, a że był w biało-czerwoną kratkę, to potem białe pola zamalowywaliśmy kredkami. O 9.30 wyszliśmy ze Zdziśkiem, moim sąsiadem, szukać manifestacji Lubowiecu. Pod pałacem wpadliśmy w młyn młodych PPS-iaków, monarchistów, liberałów. Nie wiadomo, kto kogo gonił, czy Mikenas, czy my Korwina. Dość, że zadyma była taka, że z flagą, za pazuchą, boczkiem daliśmy nogę szukać tradycji. Była heca, jak Zdziśka milicja zatrzymała, bo mu ten obrus za marynarki dyndał. Ale Zdzisiek przytomnie powiedział, że idzie do krawca, bo mu się podszewka odpruła, a kolor jej był czerwony. Szukając wiecu czy coś takiego, napotkaliśmy resztki rozchodzących się socjaldemokratów i OPZZ-ów. Potem już tylko natknęliśmy się na obstawę generała wracającą z Cytadeli. No i po święcie. Schowaliśmy flagę głęboko i wracając do domu napotykaliśmy jeszcze zdezorientowane grupki kręcące się w kółko jak muchy opite rosołem. Taki był nasz 1 maja. Wniosek 1 maja. Znaczy bez maja. Nie sztuka świętować w domu. Ja to robię codziennie. Trzeba wyjść i zamanifestować. Wniosek 2. Trzeba jak dawniej umówić się o 1 godzinie w 1 miejscu. Może to być kawiarnia czy klub. Wypić kawę, wino czy coś takiego. Zjeść bułkę z szynką i powspominać, jak to dawniej bywało i komu to przeszkadzało. Ze Zdziśkiem już na klatce rozpostarliśmy flaszkę. Flaszkę. Ma taką flagę, bo ona mała była. Flaszkę. I siedząc na schodach cichutko zaśpiewaliśmy Wyklęty Powstań. I Zdziśek wstał. PPS. Ostatnio naszych dwóch najwyższych generałów ustawicznie można zobaczyć w towarzystwie księży. No i dobrze. PPS drugie prim. Czy może mi radio powiedzieć coś na temat, kto to był Szaweł? I skąd prowadzi droga do Damaszku? Sympatyk. To był Jerzy Kryszak. Można powiedzieć, że jego sympatyk wówczas był na rozdrożu, ale gdyby jeszcze parę lat poczekał, no to mógłby się zrealizować na Manifie. My powoli zmierzamy do końca. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Fezet, bardzo mi miło. No, zapraszając do kolejnych naszych audycji i do wysłuchania tradycyjnej piosenki. Kogo, Marku? No, przypuszczam, że Jacka Kaczmarskiego. Zgadłeś, ty grałeś jak telewizor, zwykle. Kup go sobie. Tak. Żegnają się z państwem. Marek Ławrynowicz. I Marcin Wolski. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dobranoc. Śpiewak, świat widzi ponuro, wciąż tylko o stosach i grobach pan wiesza poddaje to rychturom. Głos pana to wieczna żałoba, że trwają pan za złe mamurą, a mnie się to życie podoba. Proszę pani, ja życie lubię, w jego prawdzie i w jego złudzie, ale człowiek dąży ku zgubie, wiedzieć o tym nie chcą ludzie. Człowiek dąży ku zgubie, wiedzieć o tym nie chcą ludzie. Właśnie ludzie, niech pan pomyśli, starczy im prawdziwych przepaści, a najgorsze jeszcze się przyśni w cierpieniu. Wszyscy są właśnie, pan mówi, że życie to czyściec, a oni pragnęliby baśni. Proszę pani, przecież to robię, opowiadam baśnie, choć smutne, kim by był niepojęty człowiek bez braci Grimm, prawdy okrutnej. Kim by był niepojęty człowiek bez braci Grimm, prawdy okrutnej? Właśnie prawda, o co pan pyta, obcy panu, brak wątpliwości, to pan śpiewa, co pan przeczytał. Po prostu świat w książkę uprościł, pan gra, kiedy wszechświat zgrzyta, pan przeczy człowieczej miłości. Proszę pani, cierpieć się staram, starczy spytać żony i dzieci. Kocham miłość księga stara, którą warto Bogu polecić. Kocham miłość księga stara, którą warto Bogu polecić. Właśnie Bóg, pan Boga nie lubi, ale mówi, że wciąż go szuka, w pańskich trwogach można się zgubić. Pojąć sztukę pańską to sztuka, pan publicznie z losem się czubi, jaka z tego dla nas nauka. Proszę pani, proszę nie czekać na nauki, tezy i wnioski. Jestem egzemplarz człowieka, a to znaczy diabli, czyśćcowy i boski. Jestem egzemplarz człowieka, diabli, czyśćcowy i boski. Marek Majewski w poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie. Dziś postaram się mówić szybko, bo piosenka jest długa. Długa jest dlatego, że przez cały czas trwania piosenki ja usiłuję się sam zorientować, o co mnie w tej piosence chodziło. Ja wiem, że jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do tak zwanych rozbiorów tekstów literackich. W szkole nas tym katowano, co autor miał na myśli, co autor chciał przez to powiedzieć. Fakt, że jesteśmy przyzwyczajeni, że zwykle nie mógł mówić tego, co rzeczywiście chciał powiedzieć, bo to albo rozbiory, albo komuna, no ale teraz już wszystko wolno. Dlatego, proszę Państwa, że ten tekst mi się po prostu przyśnił. Jacek Kaczmarski, świętej pamięci, z którym miałem honor się kolegować, opowiadał mi, że zawsze ma przy łóżku kartkę i ołówek, żeby zapisywać złote myśli. Bo czasami się coś takiego człowiekowi przyśni, co bardzo by chciał potem ludziom powiedzieć. Bo uważa to za coś tak cennego, że warto to uwiecznić w tekście, w piosence, w wierszu. Jacek opowiadał, że kiedyś zbudził się w nocy z przeczuciem, że wymyślił coś, co jest rozwiązaniem najistotniejszych zagadek bytu, zapisał to, rano się budzi, a tam był jakiś straszliwy banał w rodzaju sąsiad Kowalski jest głupi, czy coś takiego. To cytuję, proszę Państwa, z Jacka Kaczmarskiego. Ja też mam przy łóżku zawsze ołówek i kartkę i zbudziłem się coś kiedyś i przypomniałem sobie, że w nocy mi się przyśnił tekst złożony z trzech słów, ale za to cała melodia. Brzmiało to: win nam darze. W jakimś języku, nie wiem, południowo-słowiańskim napisałem całą piosenkę, żeby się zorientować, o co mi w tej piosence chodziło. To chyba jest o jedności przeciwieństw, ale za to muzyka jest ładna. Bardzo proszę, posłuchajcie Państwo. Raz mi się w nocy przyśnił tekst. Brzmiał: win nam darze. Te trzy słowa i ta piosenka po to jest, by sens trzech słów tych rozszyfrować. Ni to pytanie, ni to ast. Nie spocznę, póki nie rozkminię, co to za dar i jak i po co nam się winie. Win nam darze, win nam darze, win nam darze, win nam darze, win nam. Wtedy zagrać się odważę, gdy latorośl się okaże, win nam. Muzykanci, rzeźbiarze, niech wam muza drogę wskaże, z win nam. Siła wraża zgin, arko nasza płyń. Win nam darze, win nam darze, win. Kiedy się z ciepłem spotka chłód, może być front burzowy z gradem, mogą naczynić wszystkim szkód i siebie skazać na zagładę. Gdy się z zachodem spotka wschód, może wylecieć świat na minie, chyba że im pod rękę się nasz dar nawinie. Dlatego win nam darze, win nam darze, win nam darze, win nam darze, win nam. Wtedy zagrać się odważę, gdy na to rośl się okaże. Muzykanci, rzeźbiarze, niech wam muza drogę wskaże, z win nam. Siło wraża zgin, arko nasza płyn. Win nam darze, win nam darze, win. Kiedy się z żaglem spotka wiatr, może być sztuka albo kłopot, mogą opłynąć cały świat lub pójść na udry i wpaść w łopot. Kiedy się z yangiem spotka yin, też być potrafi niewesoło. Lecz któż tak ładnie się potrafi wpisać w koło. Dlatego win nam darze, win nam darze, win nam darze, win nam darze, win nam. Wtedy zagrać się odważę, gdy latorośl się okaże, win nam. muzykanci i rzeźbiarze, niech wam muza drogę wskaże z widna. Siło wraża z gim, argo nasza płyn, win nam darze, win nam darze, win. Kiedy się z tobą spotkam ja, to można przyjąć bez sprawdzania, że o ogromnej liczbie spraw będziemy mieć przeciwne zdania. Kiedy się z kotem spotka pies, z teściową zięć, z garbatym ściana, gdy się darwina winie, wina jest zmazana. Dlatego i nam darze, i nam darze, i nam darze, i nam darze, i nam. Wtedy zagrać się odważę, gdy latorośl się okaże winna. Muzykanci rzeźbiarze.